Välkomna till, slut kommer någon att skratta avsnitt 129. Något försenat, men det får ni ta. Jag heter som vanligt Peter Bristav och jag sitter här med Martin Soneby. Ja, god morgon kan jag säga. God morgon. David Ruid. God kväll, kan jag säga. Kan du säga, ja. För du har varit vaken. Ja, eller framförallt för att man får säga vad som helst. Ja, det är upp till var och en, tycker jag. Och så har vi Dominik Hensel här. Ja, hejsan, tack för att ni lät mig vänta i 45 minuter i trappuppgången. Nej, det var ju lite överdrivet. Jag tror lära oss hur man uttalar ditt namn bara. Och det är ja. Korrekt. Jag känner mig oerhört viktig. Först får jag ett sms är liksom tidigt i morse: du ska vara på podden klockan 12. Och då tänkte jag, oj, det här är, nu har jag fått så här världsstjärnestatus. Jag blir inkallad så här 9 timmar innan. Du bara ska vara här. Och sen jag ringer andra. Andra, okej. Och sen, vilket var, och det var likadant förra gången. Jag bara ska komma, alltså, inte så här, har du lust eller välkommen, det skulle vara roligt att, utan bara glida över. Och sen så ringer jag på här. Det är ingen som svarar. Petter tar inte telefonen. Han dyker upp 12.05 i kalsonger och undrar om jag är liksom, och tittar på mig med den här nej tack, jag behöver ingenting blicken. Han känner alltså inte ens igen mig. Det är fantastiskt. Och då känner jag så här, fan, nu har jag nått den rätta statusen. Där dök min post upp dessutom. Ja, men det var, jag har sovit, jag sov eller somnade väldigt sent. Och sen väcktes jag av att David ringde och sa att han skulle vara några minuter försenad. Och då tittar jag på klockan, och klockan är lite över 12. Och då tänker jag, Dominik är nog här någonstans. Ja, du sa det till och med till mig. Ja. Det var så tidigt, det var så nyvaken så att liksom tankarna filtreras liksom inte. Utan det bara kommer ut som ord. Så bara, det är Petter, Dominik måste vara här. Ja, och det är sjukt. Det är alltså, ingen skugga falla över Martin Soneby och David Ruid. Men liksom att jag dels blir så här inkallad i sista sekunden, vi ser typ 4 personer hoppat av innan mig. Ingen öppna dun, och istället för Aron Flam och Soran Ismail, ja, så sitter här David Ruid och Martin Soneby. Då känner jag bara så här, the replacements. Okej, okay, jag är, alla är här istället för någon och Petter sover. Det är fantastiskt upplägg. 3 stycken fjärde hans alternativ är här. Ja visst, exakt. Jag skulle inte ens vara här idag. Det här är bara så att den här podcasten är liksom på något sätt bara någon parentes, ja, som man, precis, inte behöver bry sig om. Men vi måste göra ett avsnitt den här veckan. Det är... Jävlar, jag tror jag kalla in vem fan som helst. Kalla in den här kärringen som skubbar upp glass nere i parken. Men jag, vad heter det? Jag vaknade ju också typ 12. Ja. Och var så här, åh nej. För att jag hade vaknat 2 gånger. Jag vaknade en gång klockan 8 typ. Samma här. En gång klockan 10:30. Jag bara, ja men det här är lugnt. Och så vaknade jag igen och bara, du vet den här, på klockan. Klockan är 12. Smsar dig direkt och bara, jag kommer. Och så stack jag iväg på en gång. Jag luktar så jävla illa i munnen alltså. Ja, det... Fy fan vad illa jag luktar. Jag känner det. Tack snälla för att du äntligen sa det. Fy fan. Jag har liksom legat i ett bad. Jag har klätt mig provokativt. Ja, what's up with the women's underwear, man? Ja, varför ser du ut som Dame Edna? Nej, det är jag faktiskt inte. Det var provokativt inte. På 60-talet. Nej. Jag är faktiskt klädd absolut senast från Y3. Från vad? Jag vet inte vad det är. Det är räktrollarlingo. Ja, just det. David har på sig räktrollarkläder. Jag har ju en räktrollarjacka. Ja. Det, ja, men det var oerhört imponerad. Nej, men jag blir så imponerad alltså, det måste jag faktiskt, den creden ska du ha, David, att jag blir oerhört provocerad av människor som, trots att de ser väderleksprognosen gång på gång, hör den överallt och går in på klart.se, så vägrar de att klä sig korrekt. Medan du har gjort läxan, du såg redan för några dagar sedan att på fredag ska det regna, ja, och du kommer hit liksom grov räktrålar outfit. Alltså ingen vind eller rusk kan liksom rubba dig idag. För att du, och det har inte fallit en droppe regn, men du är jävligt redo. Det ska du ha tack för. Ja, det, tack så mycket. Det lägger fram sen i tisdags när jag såg 3-dygnsprognosen. Så tänkte jag att, nej, 3-dygnsprognosen i tisdags, det var ju bara fram till... Nej, då blev det fram till torsdag. Ja. Fan, det gick det där skämtet. Ja. Nej, det var inget skämt. Eller om du... Det är det som är det jobbiga. Eller om du kollar sen på tisdag så får du liksom onsdag, torsdag, fredag. Ja, eller, ja. Så här. Så är det. Men ja, jag har varit i New York. Det är därför jag sover så dåligt. Tänkte bara påpeka det lite snabbt. Petter var och vände på JFK och nu har han jetlag fram till juni. Nej, jag är faktiskt nu har jag ändå lyckats vända tillbaka där. Jag vände, för Soran när han var i Las Vegas så höll han på att klara jättelänge. Det är så svårt att vända. Har han giggat i Las Vegas? Nej, han och hans fästmän var ju där och spred oro. Partaja. Mm. Mm. Liksom, och spred oro. Så de hans gigantiska skägg går omkring på stripper på Las Vegas. Men då klagade han på att det är så svårt att vända på dygnet. Och jag hade inga problem när jag kom dit. Då vände jag redan så här. Jag var vaken första kvällen jättelänge och sen var man ju dödstrött. Men sen andra kvällen så var vi ute och festade klockan fem. Så då kände jag som att ja, men nu har jag lyckats. Fast Las Vegas är 9-10 timmar. Att åka västerut. Nej, men det verkar så. Det är österut som är problem. Ja, men nu har jag ju ändå på 2 dagar vänt tillbaka det. Ja, fast det är ju så, ja, grejen är att jag kan fatta att du, det är svårt att vända tillbaka dygnet när du kommer hem. För det finns ingen motivation riktigt till att göra det. Men där, då är du ju för fan i New York. Ja, precis. Då vill du vara, ja, vara på G, ja, hela tiden. Ja, det är sant. Nu har jag liksom ingenting, nej, att göra på dagarna. Ingenting att gå upp till. Nej, precis. Till och med jag skiter i min podcast. Det är inte jetlag, du är bara deprimerad. Ja, exakt. Fan, du tog orden i min mun. Hur ska du gå upp för? Ja. Ställa klockan för att titta på rullande tv-tablå på SVT. Är man inte alltid lite jetlagad på något sätt? Ja, ja, precis. Man vaknar, få den diagnosen, men man vaknar sen 04:12 varje dag. Har så här svinångest för allting i en timme. Somnar om. Går ut med hunden, slänger en unge på dagis, går hem klockan är 10:10, man lägger sig och vaknar 1:30. Ja, det var den dagen liksom. Ja, du är jetlagad. Fan vad du ser ut, jag vet, jag har varit i Las Vegas. Ja, nej, har du? Nej. Det är för att man vill vara i Las Vegas. Ja. Det är därför man lever ja, som man gör. Jag tror att det handlar om att vi är ståuppkomiker. Alltså jetlag är ju latin för ståuppkomik. Uh-huh. Ja. Okay. Leva som en stuppkomiker. Okay. Nu satte David nivån perfekt. Förlåt att jag går in på fakta liksom. Man, ja, men det är väl så. Alltså, vad fan, så är man klar klockan 11 eller någonting med det man ska göra och är uppe i varv, ja, så går man inte i säng förrän 3 kanske. Så några sådana dagar i rad, då är det ju bara okej. Okay. Då är det så här vi kör. Ja. Mm. Jag var uppe och läste böcker i natt. Det var därför jag... Böcker? Mm. Okej. Okay. Du vet, det här kan ingen syna. Det vet jag. Och jag förstår att du säger det här offentligt. Alltså, jag synade genom att understryka pluralformen. Ja. Det köper ingen. Nej. Ja, okej. Okay. Det var framförallt en bok. Jag bläddrade igenom flera, men det var framförallt en. Kalanka Pocket. Som jag fastnade i. Så jag somnade inte förrän typ 6:30 eller något sånt. Glaskupan av Sylvia Plath. Nej, jag vet inte vad det är. Nej, förvånar mig inte. Ja, men jag läste... Det är en titel som Dominic har lärt sig. Han vet att det är komplicerat. Ja, han har inte heller läst det. Föra sig med i det finare sammanhang. Som poddmiljö till exempel. Jag kan svårare böcker än vad du kan. Ja, men du... Ja, okej. Okay. Vad läser du då? Nej, men jag är helt tagen av det. Jag läste en bok som heter Escape from Camp 14. Mm-hmm. Som handlar om en snubbe som flydde från ett nordkoreanskt fängelse till Kina och sen Sydkorea och sen USA. Eller han flydde bara från Nordkorea. På riktigt. Lund. Ja. Va? På riktigt. Ja, på riktigt. Ja. Och det sjuka är att han föddes i fånglägret. Vad åt hon nu? Ja. Och äter hunden upp sån här mint. Ja, men det är väl lugnt. Ja, förlåt. Och det var det absolut jävla sjukaste jag läst. För att de... Alltså, det är inte så att de tar ju självklart fångar så här, politiska meningsmotståndare och låser in dem och så jobbar ihjäl dem. Men den här killen föddes där. Så då, det finns också ett program där de liksom de föder upp arbetare. Mm. De låter folk där inne gifta sig och ha sex, få barn. Och så har de en liten skola där. Alltså hela Nordkorea är ju som ett stort fritzelobjekt. Ja, men det sjuka är att när han kom ut därifrån, när han flydde därifrån, och det tog typ en månad innan han kom till Kina, då tyckte han att så här, definitionen av frihet, det var de som gick omkring i Nordkorea. Så jävla, ja, så jävla, vad heter det, i fångenskap var han. Så att han tyckte att Nordkorea, det var ett schysst ställe att vara på. Det var en bizarr story alltså. Helt jävla bizarr story. Jag kunde inte släppa den där boken, så att jag bara sträckläste hela skiten. Vad tror ni om hela Nordkorea-grejen? Jag tror inte på det. Jag hejar på Sydkorea. Ja, jag tror fan inte på ett skit där, ska jag säga. Jag började mest tänka på så här det här, allt det vi har så här götts med hur Nordkorea ser ut med alla de här gråtscenarna så fort någon ledare stukar foten eller något sådär. Ja. Och så när du drog det här att hela Nordkorea är så här fritzelexperiment och så här, undrar hur sen det Nordkorea som finns under jord, hur det ser ut, alltså det Nordkorea som inte läcker ut till väst. Det måste vara helt, det var ju där han bodde liksom. Loco. Han var under radarn, eller vad man ska säga. Ja, visst, det är knappt så att de visste om det. De i Nordkorea visste ju inte om att de här, vad heter det, lägren fanns liksom. Så det är Auschwitz-läger, det är värre än så. Det är inte så att de mördar dem, de använder dem ju tills de dör bara av hunger. Ja. Men det enda han tänkte på var mat. Det var bara mat hela tiden. Jag inte undrar på att man får tro att han är gud då. Ledaren. Om du är uppväxt i ett fångläger, vet ingenting annat, så är det någon som berättar att han är gud. Det var, folk trodde väl att Kim Jong-il var gud i alla fall. Ja, men det här var det sjuka också. De fick inte lära sig någon propaganda. De fick bara lära sig så här: håll käften, håll ner huvudet och jobba. De fick inte lära sig någonting om Kim Jong-il eller sånt där. De fick inte lära sig om Nordkorea. Han visste inte om att det fanns någonting som hette Kina eller USA. Han visste ingenting om världen. Det enda han visste var det här fånglägret. Shit. Och sen kom han ut och bara wow. Så här. Eller han träffade det som slaveriets tid. Vänta nu. Det här känner jag igen, Martin. Det här är den nya animerade filmen Kroddarna. De här grottmänniskorna som deras pappa låter dem bara vara i en grotta. De får inte gå ut. Och sen håller vi jorden på att gå under. Och så liksom ser de liksom, då öppnar sig liksom ett klippblock. Och så ser de ut och ser massor med grönt och massvis med djur och sånt. Mm-hmm. Är det här en animerad familjefilm? Fan vad upptäckt. Men du, vad hette den där filmen om den här familjen som uppfostrar sina barn helt skevt? Hur då? Jag kommer inte på titeln. Men som sa att typ lampa hette fitt. Eller gardin hette bil och att de hade en trädgård och en inhägnad, att de så att säga, de här föräldrarna uppfostrade barnen till någonting helt annat än det liv som vi anser vara normalt. Mm-hmm. Den kom för något år sedan, ingen av er som har sett den. Nej. Jag har tyvärr inte heller sett den, men den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, strunt samma. Ja, det låter intressant. Ja, jag kommer fan inte på om någon det var... som lyssnar vet vilken film det är. Jag vet inte om den är tysk eller belgisk eller någon, den är, jag tror att den har europeiskt ursprung i alla fall. Låter lite österrikisk. Ja, jag har en pitbull bakom nacken, känner mig inte bekväm med, i alla fall pitbullens skärt i min nacke. Ingen pitbull. Ja, men vad är någon Staffordshire dödsmaskin. Ska vi lägga upp det där klippet när Dominiks son matar Bodil med gräs? Det kan vi absolut göra. Han fyllde 2 år idag förresten. Ja, grattis till Marlon. Skojar du? Nej. Bodil fyllde 1 igår. Jaha, där ser man. De är nästan lika gamla på, de är års. Ja, fast Bodil är ju 7. 14 faktiskt. 14? Första året är 2x7. Aha. Så hon är tonåring nu. Hon har fått mens och allting. Snackar länge i telefon. Nice. Egen hemmanyckel, får ut hur länge hon vill. Ja. Nej, hon får inte, men hon vill. Ja, just det. Hon bara fuck you. Jag kommer hem när jag kommer hem. Ja, jag går ut och kissar en stund, så är hon borta en vecka liksom. Ja. Hon ska ut och festa ikväll. Mm. Det ser man ju på när hon laddar upp just nu. Bodil. Står utanför nu år 22 och skälla på folk. Mm. Är det du vill? Jag har sen 2-årig son som Bodil är förtjust i, och han är väldigt förtjust i Bodil. Och Martin Soneby hade vänligheten att bjuda inte bara Bodil utan även min 2-årig son på hundgodis för ett par veckor sedan. Gjorde som det? Min son inte kunde bajsa på 4 dagar. Det är ingen fara. Vad var det för godis? Var det någon chokladvariant eller var det bara någon frolig? Jag stal hundgodis när jag var liten på Fältöversten. Det blev så jävla geggigt i munnen, men det var enklare att sno där än på ICA:n. Ja. För det är alltså, gå in på ICA, då såg personalen där, men där är en kille som har liksom snattarblicken. Eller det är en kille som har det svårt, skulle jag säga. Golden Grey Chicago. Men inne på för zoo, liksom bara, men inne, bakom hundgodiset har du det vanliga godiset. Nej, men inne på zooet, då där får man liksom inte samma uppmärksamhet. Man bara säger så här att men jag ska bara, man vill bara kolla lite fiskar. Mm. Och så kollade man fiskar också, man var ju ner och grävde med det var ju så att du är 200 guppy fiskar, man bara ner med höger handen. Man fick ju alltid tag i några. Snatta fisk, gör du det? Ja, men det är roligt. Har en litet glas i fickan bara. Ännu mer. Alltså man tog en guppy och så provade man, testade man akvarium efter akvarium, var den överlevde liksom kortast tid. Jaha, det var som en liten fight så här, mellan. Ja, nej, men det fanns ju såna här pirajer. Det fanns massa så här exotiska fiskar som inte finns längre idag. Jaha, okej. Det var en jävla, alltså när de lekte, när, alltså när de lekte kul med de där gupperna, det var ju tung action. Det var liksom närmast en ny cirkus det kunde komma 1978. Men det var egentligen en avledningsmanöver för att du skulle ta små hundgodis. Exakt. Ja. Lägg ner några gupp i prajerna. Föreståndaren stod där med sin hov och bara försökte fånga liksom halvuppätna guppisar, så plockade jag på mig hundchoklad och lätta. Då går du med, ut med en sån här pall med förlik. Nej, men det var sån här hundchoklad. Det var sån här halvmånar liksom, lite så här. Oh. Det blev ju väldigt geggigt i munnen. Skulle du bara... nästan kunna kalla det hundpraliner? Är det så? Försöker du fansa upp det här? Ja, men lite, men hundgodis. Framförallt så blev det väldigt, väldigt geggigt i munnen. Det var väldigt istrig choklad. Det var väldigt, mm-hmm, så här, hade en ister touch. Ja. Ja, faktiskt. Det låter inte gott. Det låter så jävla illa faktiskt. Du borde ju gått och snabbt. Idag äter jag bara såna belgiska sjöfrukter. Ja. Ja, men de är samtidigt som du läser, vad heter den här jävla boken? Glaskulans barn. Vad fan, kom igen, ni är helt illiterata. Det heter det är Sylvia Plath, det är, liksom, det är en väldigt stor poet som tog sitt liv 1963. Poet. Ja, precis, ännu mindre anledning till att läsa. Vad heter den då? Glaskupan. Glaskupan. Glaskupan. Den också kommit ut med en nyöversatt diktsamling som heter Ariel, som faktiskt är helt fantastisk. Den skulle du gilla, Martin. Ja, du med din ångest. Tack, Martin. Skulle jag säkert göra. Glaskupan. Sylvia Plath. Ja. Ja, bara du säger namnet så har jag intresset hos dig. När man säger det sarkastiskt, ja, då vet man att man, ja, inte är ett fan. Sylvia Plath. Glaskupan. Kan inte du läsa den tills nästa gång nu bara för det? Ja, vi kan göra YouTube-videos där jag läser hennes dikter. Ja. Sarkastiskt. Ja, ironiskt. Men ska vi inte göra en sån? En dag, en kalender liksom. Så läser du en dikt varje dag med Sylvia Plath. Jag har faktiskt den i ryggsäcken. Hämta den. Ja, hämta den. Vi måste läsa lite. Ska jag läsa den med en sån här pastill i munnen också? Ja, det blir jättebra. Sylvia Plath läses bäst med pastill i munnen. Nej, läses bäst när man äter äpplen eller korv. Ja, och hade tv-spel på. Du har den med dig, det är ju underbart. Kommer. Den är inte jättetjock. Fast nej, den här, nej, men det här är inte, det här är Ariel. Det är inte glaskuban. Nej, det här är Ariel. Det är hennes diktsamling. Ariel eller Ariel? Ja, bra fråga. Mm. Nu, jag tycker att ditt låter bättre. Ariel låter, nej, låter bättre. Ariel är som, är inte det tvättmedel? Ja, och Ariel är ju en sjöjungfru. Just det. Ja. Så. Mm. Skåda är en bil. Men ser ut som ett tvättmedel. Så. Arier är vita människor. Arier, precis. Är det den heter? Ja. Då blir jag genast platt med Arier. Ja, jag blir genast lite mer intresserad. Men vet inte vad så tjockt då. Men prata på, jag kommer hitta någonting fint. Ja, men ta någon då. Nej, men var sarkastisk ett tag så ska jag hitta någonting. Okej. Okay. Borde lite två bollar nu. Ja, vad heter det? Jag förstår inte. Alltså, jag kan förstå Tranströmer. När man springer på en Tranströmerdikt, då är det så här, det där var snyggt skrivet. Det är lite så här. Uh-huh. Det, men 99% av poesi måste, alltså, det är ju... Har inte Mando Diao gjort ett album med Tranströmer? Nej, Fröding. Fröding, ja. Jag kan inte mer alltså. Jag förstår inte syftet med. Men om du med poesi. Doug Stanhope sa en jävligt bra sak om poesi, alltså så här, poesi, dikter är som barn. De är väldigt vackra för sin skapare. Mm. Ja. Men ingen annan. Nej. Det kan jag vet inte, jag kan inte hålla med där. Det finns ju själv... Känns lite juvenile och inte ge dikter en chans. Mm. Mm. Har du gett dem en chans? Men brukar du ge dikter en chans? Jag ska göra det. Nu ska du läsa Glaskupan. Mm. Ser du, nu ska jag ge dig en chans. Varsågod, Dominic Hensel med Ariel. Ariel. Att dö är en konst som allt annat. Tack, Dominic. Jag gör det mycket skickligt. Jag gör det så att det känns helvetiskt. Jag gör det så att det känns verkligt. Man kan säga att jag har ett kall. Det är enkelt att göra det i en cell. Det är enkelt att göra det och stanna kvar. Det är den teatrala. Det där gav mig fan ingenting. På riktigt, ingenting. Gjorde du inte? Jag satt och tänkte så här, vad är det jag ska förstå här? Och sen tappar jag bort mig själv i texten. Skriv vad du menar istället. Ja, exakt. Och det har ingenting med dig att göra, Dominic. Du har inte skrivit, du kan inte ta ansvar för det här. Nej, nej. Men du kommer få göra det nu. Men på något sätt så får du ändå stå för det. För att det är ändå du som har tagit upp ämnet. Du har boken med dig och läst. Får jag en dikt? Ja. Men vilken som helst bara. Vi måste ha lite mer sarkastiska ögon. Men när läser du det här då? Nej, men på tunnelbanan? När som helst. Det bästa med poesi är att du kan ta upp det liksom mellan två stationer på en tunnelbana eller, eller när som helst. Jag tycker om ibland att bara gå in på en bokhandel eller ett antikvariat, öppna någon random bokperm som jag ser. Bara öppna vilken sida som helst och bara se hur, vilket tonläge den författaren har och vilken vokabulär han eller hon använder sig av. Sen är jag nöjd med det och går därifrån. Här då. Den lilla leksakshustrun har raderats ut. Suck, suck. Fyra barn och en spaniel. Fuck off! Det där sista la jag till. Ja, precis. Sköterskor stora som maskar och en pytteliten läkare stoppar om honom. Gamla händelser. Fan, alltså... Det är bara random ord efter varandra. Ja, men det är det jag gillar. Det är det. David, det är David, alla. Skriv en dikt nu. Ja, men jag har inget papper och penna. Nej, men säg den bara. Jaha. Gröna gräsmattor, höga träd. Lekplats. Gamla minnen. Ja. Det är sår. Som ett super soccer. Va? Vad var det? Vattenkrig. Ja, super. Granngården. Jag måste bara få säga en sak. Alltså, böcker som jag tycker om brukar jag själv skriva i. Utan när jag öppnade den här första gången, då satt jag på väg mellan hipster telefonplan där man kan klä sig som en jävla stjärtclown, det var game. Så öppnade jag den här boken och så läser jag några dikter. Och sen så mitt emot mig så sitter ett par. Och jag förstår först inte om de är tillsammans eller inte. Men efter så 2-3 stationer så ser jag liksom att den här kvinnan som då är spiknykter och ganska välklädd tittar sig omkring som, och där jag uppfattar att hon på något sätt inte vill att folk, att de två ska uppfattas som ett par. Och då skriver jag den här: blicken från den stilla kvinnan. Vänta nu. Lyssna nu. Skriver du egna dikter? Ja. Läser du upp egna dikter? Ja, men lyssna på det här. Ja. Vill du ha en deal här? Nej, det här är dealen. Blicken från den stilla kvinnan på sin berusade man. Även han stilla i skam, berusad en söndag. Det är välklätt, det är välmanikurerat. Snart är det middag. Jag vet inte om den sa er någonting, men jag tycker den var bättre än den första. Du är precis lika bra som Sylvia Plath. Nej, just i det här till de två exemplen så tycker jag att Dominic var bättre. Ja, för den var lite mer, alltså man kunde hänga med i den. Det var ord jag förstod. Ja, men jag har hört middag förut. Jag har hört berusad tunnelbana. Jag har den här då. Det här är inspirerat från i morse. Ja. Vaknar upp, chock. Var är mina strumpor? Måste ringa Petter. Går ut, hundbajs. Stressa. Vad var portkoden? Hej, hej. Fast det låter ju som ett smsande mellan dig och din tjej. Ja, det tycker jag Sylvia Plath håller på med också. Det är lite smsa mellan henne och hennes tjej. Jag vet inte, jag har inte jobbat upp den här respekten för Sylvia Plath som du har kanske. Det kommer med åren. Fan, det här låter som jag när jag var 13 och vi läste svenska. De här ryska författarna som de försökte banka in i huvudet på. Och man bara, det här är ju skit ju. Det här är ju skit. Räcker upp handen och bara, jag gillar inte det här. Men alltså, Krig och fred. Är det den som är bara full med massa ryska namn som ser exakt likadana ut? Det där är... Ja, det är som Game of Thrones fast med ännu svårare namn. Med ännu svårare namn och inget intressant händer. Det är inga drakar, ingenting. Det är bara krig och fred. Och inga punkter. Alltså, det finns ju de här ryska författarna, det är inte ovanligt att en mening är så här 2-3 sidor lång inklusive de här namnen och mellannamnen. Ja. Det är bananas. Ja, verkligen. Men Brott och straff gillade jag. Faktiskt. Men ändå så köper man den här trippelvolymen varje bokrea, eller hur? Brott och straff, idioten, bröderna Karamazov. Jag tror att jag 8 ex hemma. Det känns jävla trilogin. Bra att göra det. Förlåt, triologin. Det känns jävla bra att gå till kassan och bara jag ska ha den här igen. Det gamla exet är så jävla sönderläst. Tanten i kassan bara, i år igen. Ja, du vet, jag kommer inte över idioten. Den är så jävla fet. Samma som sist, tack. Man kommer lite i byxan när man köper rysk litteratur på bokrean. Då kan man få ligg på telefonplan enligt Dominic i alla fall. Dominic, kan du ta ett glas vatten till mig? Nej. Ja, shit. Ja, fan. Annars då? Jo, det är bra. Det är bra. Fan vad avmätt det är. Alla är nyvakna. Ja, det är underbart. Nej, jag är inte nyvaken i och för sig. Nej, du har varit på Sveriges Radio. Ja, ja, jag har varit där och... haft möte. Ja, eller jag har suttit med. Ja. Ja. Vad var det om då? Om ljudmattor. Åh, oh, underbart. Det var kul. Ja. Var, men ni har väl inga ljudmattor i morgonpasset? Det vet inte jag faktiskt. Det är mycket möjligt att, det inte är, att vi inte har det. Ljudmattor, alltså jag är inte så bra på själva lingot. Nej. Utan läppstift. Men jag tänker, ljudmatta är ju någonting som ligger i bakgrunden hela tiden. För liksom, säg till exempel i Kalle på fucking DM, så har man en ljudmatta som låter som en djungel. Så ja, vet man att den här sketchen utspelar sig i djungeln. Mm. Har ni ofta ljud i morgonpasset som ibland som kännetecknar att ibland nu är vi i studion på morgonpasset? Ja. Så har vi lite pappersljud där. Ja. Vi har loopat en ljudfil där man vänder papper i 20 minuter. Är det kul på morgonpasset? Det är kul. Ja. Mm. Är det kul på Carpe fucking DM? Ja, det är kul. Var... Fast nu har ju Martin snott mitt jobb. Petter bara. Men Martin kan ju hoppa in och så sa han, okej, ja, bra idé. Och så tog jag hans jobb. Ja. Men vadå, Martin har väl alltid jobbat där? Nej, alltså den Martin. Jaha, du, jaha, ja. Du tänker på Martin Lagos. Inte Lagos, ja. Sonneby. Nej, men jag var där 2 dagar förra veckan. Ja, jo. Men det är väl ett jävla sätt. Jag har inte varit där någon dag förra veckan. Det är ett jävla sätt att tacka ja till någonting. Ja, när man behöver jobba. Ja. Akta nu, har han ett glas där. Jävla hund. Ja, alltså jag hade inte tänkt att ta med henne, men i och med att jag vaknade så jävla sent så var jag tvungen att bara springa ut med henne. Så att nej, annars hade hon... kissat ner hela lägenheten. Hon är alltid välkommen hit. Ja. Jag visste inte att du var på morgonpasset. Du var Kodjo och Hanna Hellqvist och den tredje som jag inte vet namnet på. Det kanske är David. Men fast du har ju inte fel på något sätt. Alla de är ju med också. Men de har tagit in David, Soran, Jürgen Lötgård och Nour El-Refai. Ja, precis. Aha. Och så sen går vi på schema. Så aha, okej. Ja, ja, det är klart. Annars skulle man ju bli... Men de har ju majoriteten av tiden. Var där hela tiden. Ja, eller om alla var där samtidigt. Mm. Vilket jävla chatter. Ja, jag blir väldigt nervös av det programmet. Det är alldeles för snabbt tempo för tidigt på morgonen. Du är för gammal, du är för gammal, Dominic. Du är inte, ja, du är inte målgruppen. Vad är målgruppen nej, egentligen? Det är skolkande 12-åringar. Ja, Kodjo Svens. Ja, men man tänker att det borde vara sådana som är uppe vid den tiden som har jobb, men det är ingen under 25 som har jobb, så vad fan, varför vända sig till dem liksom? Alla under 25 har ju F-skattsedel, då jobbar de hur de vill. Ja, men de är väl oftast arbetslösa. Eller? Jag vet faktiskt inte exakt vad målgruppen är. Men P3 är väl 15 till 36. Ja, men det är väl lite den yngre stationen av P-kanalen i alla fall. Ja, men ni alla är väl 30 på någon pass, utom du. Nu ringer Aron Flam. Ja, ta det inte. Sätt på högtalaren. Okay. Ja. Sätt på högtalaren. Och sätt emot. Aron? Ja, det är nu är du med i TS Knas. Varför det? För att vi sitter och spelar in utan dig. Ja, vi spelar in utan dig nu. Men jag sitter och jobbar ju. Jag ringer dig, det här är ett arbetssamtal. Ja, jag vet. Inte nu längre. Men det är därför jag tar det nu också. Kör bara. Kör. Vilka är där? Ja. Det är jag. Hej, hej. Petter. Hej Petter, hur var New York? Oj. Du är den första som frågar om det här. Jag sitter här med människor och spelar in en podd och ingen har frågat hur det var i New York. Så jag är jätteglad att du ringer. Det skiter i det. Ja. Och så är det jag vet inte om du var ironisk eller inte, men jag hoppas du hade trevligt i alla fall. Ja, det är underbart. Martin är här också. Martin. Sonneby. Och, ah! Och Dominik. Dominik Hensel? Ja. Nej, Dominik Pettersson. Jag vet inte vem det är. Nej. Dominik Hensel däremot, en av mina favoritpersoner. Dominik Pettersson kan dra åt helvete. Sylvia Plath är här också. Hon är en jävla fitta. Det där håller jag inte med om. Men kan vi inte fråga Aron så här, vad tycker du om Sylvia Plath? Sitter ni på allvar och diskuterar Sylvia? Ja, vi vill höra din åsikt nu. Nu har alla förmedlat sin åsikt. Hjälp nu, mig här Aron. Dominik är här. Men jag fattar inte, hur kom ni ens in på ämnet? Dominik är här, säger jag. Ens ska kunna veta vem det är. Dominik är här, det är därför. Ja, jag förstår. Ja, men det är väl trevligt. Han tycker väl om henne för att han är lite lesbisk, antar jag. Bra, ja, men det, jag tror vi fick svar på det. Okej. Tack för ditt inlägg, Aron. Ja. Har du någonting mer? Har du något mer att tillägga eller ska vi tacka där så kan jag ringa upp dig om en liten stund? Ja. Du kan berätta för alla TS Knas lyssnare varför du inte är med. Men vadå? Hon skrev jättemånga fina konfessionella dikter liksom. Ja. Ja. Och där är vi på samma. Där skiljer sig inte våra åsikter speciellt mycket. Men du vet det, vad sa du Petter? Att han kan berätta varför han inte är med i TS Knas längre. Ja, varför är inte du med här nu då? Nej, därför att jag jobbar. Jag ringer dig för att fråga om du har läst mejlen. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men absolut. Jag ringer dig efter det här bara. Okej, ja, så jag har... Vi börjar tappa tempo. Ja, okej. Hej då, Aron. Han börjar bli lite tråkig nu. Alltså. Okej, okay, puss. Hej. Han höll inte riktigt hela vägen. Nej, han ringer in för att få en tight 4. Sen blir han liksom långrandig och så börjar folk gå hem. Exakt. Exakt, det är exakt vad det var. Men till hans försvar, han har inte poddat på länge. Så det, han är ju ovan. Man bara, Aron, nu går du upp och gör dina absolut bästa skämt. Super tight, sen säger du bara tack och så går du av. Ja, han aldrig kommer räcka sig liksom, börjar riffa lite ja, så här. Ja, du vet, precis, han har lite ofärdiga och... Börjar prata med publiken. Oh, det där han aldrig kommer tillhöra komikereliten. På tal om det, vem är ordförande den här månaden? För jag fick ett samtal från Sean Atchie häromdagen och vågade inte säga hej utan att först kolla med rätt personer i komikereliten. Det är väl Hasse Brontén som styr den här månaden. Aha, det brukar okay. vara enligt Branne i alla fall. Han brukar säga att det är Hasse Brontén som styr hela branschen med som marionettdockor. Okay. Det är kul att det... Just att det är Branne som säger det och att det är Hasse Brontén är... Han brukar säga efter när Branne har gjort bra gig så brukar han säga så här: glöm inte att hälsa det här till Hasse. Säg det här till Hasse att det är bra för mig ikväll. Har Brontén varit här på Knas? Ja, han har varit här. Alla har varit här, Dominik. Ja. Du är här andra gången. Du. Ja, jag vet. Fan, ni måste ha liksom gått... Nej, det var inte så jag menade. Det var fast så jag tog det inte så. Alla har jag tagit det där. Mårten har fortfarande inte varit här. Ja, men fast det är ju en grej. Ja, jo, det har blivit en väldigt rolig. Han kommer ju hinna få silverskäggen när han är inbjuden hit. Han kommer hinna dö. Jag såg, jag tryckte på igår kväll tryckte jag på TSKNAS-hashtaggen på Twitter. Ja. Och så var det ett tweet från Mårten där det stod: jag har ärligt talat aldrig lyssnat. Han svarar på någon. Ja. Så här, det var någon som sa: jättebra i värvet, du är ju inte alls som de säger i TS Knas. Och så sa han, han svarade: jag har ärligt talat aldrig lyssnat på TS Knas, men jag tror att det är liksom en grej, med glimten i ögat eller någonting. Det är absolut det vi, ja, är det med glimten i ögat? Det vi säger om Mårten, det finns ju en viss glimt. Men vi säger ju inga osanningar heller. Vad är det för sanningar ni har sagt då? Vi säger allt möjligt. Det är mest Soran. Jag vågar inte ta på mig så mycket här som Mårten ger mig fortfarande gig. Medan Soran Soran kommer förbi det. Soran ger gig till Mårten, så att säga. Precis. Vi har pratat om det här innan, att alla komikers mål i Sverige är ju att nå den framgången så att man kan liksom snacka skit om Mårten och komma undan med det. Det är det ett tecken på framgång att, ja, det, att man kan snacka skit. Man blir inte större än så. Nej. Wow. Ja, det är väl om du skulle kunna snacka skit om Peppe på Norra Brunn och komma undan med det. Ja, okej. Okay. Men det förstår inte då måste du, ja, det då måste man vara, då måste det vara Magnus Bettner. Ja, men vadå, men Peppe styr ju bara Norra Brunn. Jo, det är sant. Mårten är ju mycket större än så. Mm. Mårten ger ju faktiskt gig och turnéer och allt möjligt. Ska ni på kryssningen? Nej, det tror jag inte. Nej. Det var länge sedan jag fick ett gig av Mårten Andersson alltså. Jag kanske har sagt någonting som jag inte får säga. Jag kanske har sagt någonting som ligger över min karriärsmässiga status. Ja. Så alltså, du kanske bara var astråkig när du giggade någon gång så fick du. Det är mycket möjligt att det var så. Mårten har en graf hemma som man liksom, där alla komiker är, och så finns det ett streck. Mm. Det där, ovanför det, då får man skämta om honom. Ja. Och hör om det så är det okej. Okay. Och det var på ett stort A1-ark först. Men nu har det digitaliserats. Så nu är det någonting som... Nu är det PDF som man har. Nej, men det uppdateras löpande på en sån här LCD-skärm. Ja. Du... I hans dator så heter den mappen Carte Blanche-diagrammet. Ja, härligt. Vem kommer ta över ordförandeklubban efter Hasse Brontén nästa månad? Ja, det får vi se. Det är Hasse som bestämmer det. Ah, okay. Och Branne är hans någon slags liksom... Nej, Branne är bara en... kassör. Nej, Branne är bara en vanlig som oss, alla oss andra. Vad innebär det att vara ordförande? Ja, du styr och ställer. Man gör tummen upp eller tummen ner alltså... Efter gig eller? Ja, ja, precis. Om man är the flavor of the month. Jag har inte giggat på jättelänge nu. Jag var fyra dagar eller? Nej, på... Men du giggar i New York. Över en månad. Nej, jag skulle göra det. Men det blev vadå, ljög du på Twitter? Nej. Jag ser Twitter som DNs ledarsida. Det som står där, det är sant. Ja. Men det var sant fram tills en viss tidpunkt. Det var så här, Felicia, som också är ståuppkomiker, jag bodde hos henne i en jättetrevlig lägenhet. Jag lovat henne och bara, hon var jätteledsen att jag inte sagt någonting om henne innan den här resan. Så nu ska jag säga jättemycket om Felicia. Om, i podden då? Ja, precis. Generellt sett? Nej, i podden. Ja, i podden. Hon är ju en fantastisk ung människa. Rolig. Men hon skulle gigga. Och så skulle jag också gigga på samma ställe. Den här Clayton Fletcher, vet ni vem det är? Nej. Han har en klubb. En amerikan som titt som tätt är här. Ja. Jag har hört namn, eller sett namnet på. Precis. I textform. Så skulle Felicia gigga där och så skulle jag också få gigga där om Felicias vänner dök upp. För det var så här, ta med dig vänner så får man. Ja, just det. Ja, just det. Men så kom inte deras vänner, så då fick jag bara sitta och titta. Mm-hmm. Vilket var lite synd, för det var en bra klubb. För första kvällen vi var där så skulle vi gå på Comedy Cellar, men då var det fullt. Så då gick vi istället, alltså var bredvid, och det var det sämsta comedy jag har sett. Jag tycker det är så skumt hur du kan ha den bästa klubben i stan och sen precis bredvid så har du den absolut sämsta jag någonsin har varit på. Men det var så kul, för liksom, jag sa okej, vi måste stanna kvar och titta på det här. Och Felicia bara, nej men jag har sett så mycket dålig stand-up, alltså jag går ju på open mics hela tiden, det här är tråkigt. Jag bara, nej, vi måste, jag vill se det här. Så vi sitter kvar där och liksom, dålig komiker efter dålig komiker. Och det är bara andra komiker i lokalen, det är ingen publik förutom jag är den enda, och Felicia då. Vi är den enda publiken. Jobbigt att gå då? Ja, precis. De var verkligen såhär, nej, sätt dig längst fram. Ja, kanske inte längst fram, men vi kan sätta oss ändå så att vi är nära. För alla satt längst med väggen och längst bak, alla andra komiker. Ja, lite för coola. Låter som en, ja, lite för coola för rum. En klubb från 06. Och så om det var någon komiker som fick in ett bra skämt, det hände ju liksom, även en blindhörna, då skrattar man. Och så börjar jag applådera, det är liksom så vi har lärt oss här. Och då tittar de andra komikerna på mig och bara, Nej, så jobbar vi inte. Ta ner händerna. Men fan tror du att det är? Här ska folk plågas igenom sina sätt. Första fem åren handlar bara om härdning. Ja, jag precis. Frågade någon komiker efteråt när jag hade varit på någon sån där open mic och tittat. Ja. För jag såg den uppträdde då, det finns på nätet. Ja, just det. Den kvällen. Ja. Så då var det också så här, helt fruktansvärt. Fråga en komiker på ett annat ställe, hur länge kör man de här open micsen, för det är fruktansvärt. Han bara, det kan bli liksom allt från 3 till 5 år så får man harva där. Och då tänker jag, alltså, hur många hade varit kvar i branschen om det var likadant i Sverige? Alla. Tror du det? Nej, jag bara kollar. Alltså, vi är bortskämda med publik i Sverige. Jag tror vi svenskar har en liten en spärr som gör att vi inte harvar i mer än 5 år. Det finns ju självklart undantag som är kaptarier igen. Men just som amerikanerna, det finns ju folk som har giggat i 20 år på samma ställe och väger lägga av för att de vet att det här är kul. Okay. Men ingen annan garvar. Ingen sjukdomsinsikt med andra ord. Nej, precis. Det är ett dilemma det där, hur man ska angripa det här, så här när släpper det, frågan. Ja. För att många är ju så där, många tittar ju på någon och så säger de att även den där jäveln borde ju lägga av alltså. Och det är ju klart, det är lätt att säga så, men man tänker också så här, fan, de kanske får till det. Det kanske tar 6 år för någon. Och så får de till det och så hittar de precis vad de ska göra och så blir de jätteroliga. Och sen har de här 6 åren inte varit förgäves. De har lärt sig någonting hela tiden. Absolut. Mm. Men det kan ju gå över liksom, över ett ögonblick så blir de plötsligt roliga liksom. De bara byter stil eller någonting. De bara hittar någonting. Eller så bara, som när jag gick på boxning, då fanns det olika grupper. Det fanns ju elit, de tränade för att gå matcher. Sen fanns det ju bara motion, de som bara kom dit och gillade att röra på sig. Ja, men gillade att röra på sig och köra lite. Ja. Det kanske är något sånt där också. Ja, jo, det är för kul för att sluta. Ja, det sprang jag ju på rätt mycket när jag började. Det var folk som var så här, men det är en kul grej att göra. Och jag bara kollade på dem och så. Jag blev förbannad på dem. Men samma här. Jag var så här, vad fan? Det är så jävla respektlöst mot publiken också. Jag bara, nej, men jag gör det här lite på kul. Ja, men publiken vill ju liksom ha roligt. Bra, fan. Ja, precis. Jag kan aldrig gå upp med eller framförallt gå av med, ja men vad fan, en dag på jobbet. Det var en dag på jobbet. Och jag inte har varit askul. Då tycker jag att jag liksom, då blir jag sådär McEnroe förbannad att jag har gjort fel. Mm. Ja, men så jävla dålig var det inte. Ja, fast nej, okej. Okay. Nej, jag var inte så jävla dålig, men jag ville vara mycket roligare. Jag går inte, jag ställer mig inte på scen om jag inte vill hoppa på de högsta höjderna. Då kan jag lika gärna skita i och gå upp. Men om du ska testa nya grejer då är det ja, ju sällan roligt. Ja, jag vet, men jag får ändå liksom problem. Vad är det sämsta du har gjort på en stand-up scen, Dominik? Jag vet inte, bara varit obekväm. Läst Sylvia Plath-dikten. Nej, du, men vadå, vad händer när du blir obekväm då? Blir du otrevlig mot folk? Nej, det blir jag inte. Jag höll på, jag hade vi håller på, Bodil håller på biter. Bodil, ta bollen här. Genom bollen. Sorry, fortsätt. Jag blev extremt obekväm för faktiskt bara ett par veckor sedan på just Norra Brunn. Men det var för att det var så här personligt. Det var inget egentligen något häckel, det var bara ett vanligt gäng fulla snubbar. Och jag fann mig inte. Jag blev för arg för tidigt, eftersom de inom loppet av 10 minuter hade villat att jag skulle dra lines i någon jävla reklamfilm som jag gjorde 2004. Och jag, och sitter jag blev... du requestar typ som en jukebox. Ja, men precis. Och jag fann mig inte, utan blev arg. Och så var det den energin som jag var tvungen att dela med. Och istället för att gigga för de människorna som satt och typ låg och gjorde tummen upp och tyckte att jag var festlig. Det gick bra. Så, nej, men du vet, och då är jag fokuserad på det här gänget. Och där var jag väldigt nära. Där kom jag ihåg att jag tänkte på scen, så här, fan, nu så här nära att liksom göra en valbäckare har jag nog aldrig varit under de 6,5 åren som jag har hållit på. Att jag liksom hade lust att hoppa upp på bordet, kicka honom i fejan och säga så här: du, det ser ut som du blöder, vad fan har hänt? Det är, vilken skön kommentar. Kicka honom i ansiktet direkt efter faktiskt. Foten har lämnat spara. Ansiktet så frågar man vad som har hänt. Spara det, du kan göra någonting av det. Ja. Jag tror jag kan slipa till det där skämt. Ja, precis. Så att du kan göra det ganska bra faktiskt. Ja. Du måste träna så att du kan sparka. Då gick jag med flit utan mössa från Vasastan bort till Finhemsplan. Det var jättekallt, men jag ville smeta in mig med hundskit i Vasaparken som precis hade tinat. För att jag var så fylld av självförakt. För att jag inte hade funnit mig med den här idioten, utan bara giggade vidare och blev liksom svettig som en säl. Ja, men jag mår jättedåligt. Ja, men du är en sån som straffar dig själv. Ja. Jag tycker sånt är lite obehagligt. Ja, men fast jag straffar mig själv bara. Alltså jag gör ju ingenting, men jag mår dåligt över mig själv och känner såhär, fan, vilken dålig. På sin höjd åker du hem och lyssnar på Kent. Nej, det gör eller inte. Läser Sylvia Plath. Jesus Christ. Äter pizza med händerna och gråter. Äter pizza med händerna. Det är skillnad från när jag brukar äta med bestick. Nej, jag tänker någon som är så, här, så förbannad så att man tar en pizza och bara så äter den så här, som att man äter gröt igenom med den. Händerna. Och bara mular och har den som krage. Och gråter samtidigt och bara, jag är dålig. Och man trycker in pizza så här med handflatorna. Vi kan kolla ifall det finns en fettfläcka på Sylvia Plath bladen. Det finns det inte. Inte en enda. Men det tårar, mycket tårar. På sina buckliga sidor. Ja. Sina 34 är väldigt kontrollerad buckliga. Gråt ifall du hinner sätta på dig de här plasthandskarna innan du börjar bläddra in. Nej. Men har ni tänkt någon gång på Norra Brunn när man är så här, jag vet inte, jag har en sån här tvångstanke tics som när jag är på någon väldigt fin tillställning. Säg att man skulle vara, det är inte så att jag gör det, men om man skulle vara på någon typ av så här ambassadmingel eller något sånt där, jättefint. När folk är väldigt formella och artiga och sånt där. Jag får ett tvångstanke om att så här, tänk om jag tappar kontrollen över min kropp och sparkar den här gubben i pungen. Ja. Har du tänkt det någon gång? Ja, och jag kan bli rädd för mig själv. Ja, exakt. Ja. Man är så här, nu är det så jävla nära att det kan hända. Sparka honom inte i pungen. Lite så har jag tänkt när jag var, det var länge sedan jag var på Norra Brunn nu. Men jag tänkte det, de här borden som står precis vid scenen. De är ju verkligen så här i sparkhöjd. Skidorna är i sparkhöjd. Alltså, väldigt, väldigt sparkvänligt är det. Och då bara tänkte, för det är som en volley, en fotbollsvolley liksom. Där är huvudena. Man tänker så här, tänk om jag bara freakar nu och sparkar den här snubben i huvudet så jävla. Du hade kunnat turnera på det sen, tror jag. Jag tror att du kunde turnera på det sen. Det hade blivit en sån grej att folk hade varit så här fascinerade. Bara, men jag vill se han som gjorde det där. Men du skulle gjort det i samband med Ballar av stål. Då skulle men ja, eller så gör man en grej av det på när man delar ut så här boxningshjälmar i början så att de ja, men som Peter Cech som så här som Peter Cech har i Chelsea så här hjälm efter sin hjärnskakning. Precis, han har men det satt ju en kvinna på Norra Brunn på liksom front row rad 1 och hade en att det måste varit någon seriös sms-konversation, för hon satt verkligen och körde hjärnet i ungefär 20 minuter. Ja. Det var säkert väldigt seriöst, och hon, jag tänkte att hon måste tänka att hon stör mer resten av publiken om hon reser sig och går iväg och fullföljer den här konversationen än om hon sitter där med sin typ iPad och så här jättegröna bubblor som dyker upp så här, på högsta ljusstyrka också. Ja, och märkligt nog så stördes jag inte av det, utan jag bara tänkte så här, shit vad det där är märkligt, hon har liksom ett helt eget gig på gång här medan jag giggar. Men att det ändå pågick hela mitt sätt. Ja, fan. Mitt märkligaste gig, eller inte mitt märkligaste, mig till dag om. Jag har bara frågat om Nick Petter, så det är lugnt. Va? Jag skojar bara, förlåt. Ingen har bett om det. Samma sak med New York. Ingen har frågat hur det var i New York. Jag var i New York, jag ska berätta. På tal om er, jag har också gjort en grej en gång. Jag vill höra. Nej, det var på brunnen. Och på det finns ju så här mittenbord. Och vem sitter på mittenbordet när jag kommer upp? Dominik sitter där och käkar. Ja, det var skitkonstigt. Mittenbordet måste man väl boka så här. Ja, men det var inte mitt fel. De trodde liksom att de var schyssta. Och jag och mitt sällskap kom dit, och så att de tänkte att vi sätter dem vid pelaren. Det är liksom, det är schysst. Det är bara att det blev bara konstigt. Jag sitter och kollar på Petter från 3 meters avstånd, och Petter tittar på mig medan jag äter med mitt sällskap, och vi båda låtsas som att Petter står inte på scen, Dominik sitter inte där. Och det blir jätteudda bara. Det blev bara en konstig stämning. Ja, han kunde löst det bara med det första du säger, det att där sitter Dominik och här står jag. Ja, precis. Men de andra bara, vem är det då? Nej, men det behöver inte. Eller vem är någon av er? Det är inte så intressant så att de hade fortsatt tänkt på det i 2 minuter till. Nej, men det var bara en skum upplevelse. Mm. När vi hade gjort Rose på Bench så sa, det var ju bara komiker som var med. Det var ett jättestort gäng, så efter liksom drinkarna, efter du hade spelat in allting, då sa Schiffert att så här, vi borde ta in någon så här halvrisig rookie som uppträder för oss som ett firmagig. Och så vi har suttit i månader och bara skrivit skämt så här, har inte slutat skriva skämt liksom. Och så kommer den här rookien upp inför så här, alla komiker i hela Sverige och bara, har ni tänkt på, ja! Vi har tänkt på allt! Vi har tänkt på precis allt! Det hade varit det svåraste jobbet att göra, tror jag. Tänkte på en grej på vägen hit? Ja. Det gjorde du inte alls där. Nej, det gjorde du inte, och du har inte varit på vägen hit. Jag tänkte på en grej på vägen hit. Den är skön. Ja, shit, vad det måste vara det jobbigaste. Har ni tänkt på en knasig grej på vägen hit? Vem ser det? Var det här? Var det Schiffert till det? Hade han tänkt göra det på riktigt? Nej, det var bara så. Det var jävligt taskigt att boka någon. Det var väldigt taskigt, faktiskt. Hur menar du? Alltså att ha en rookie som giggar för svensk humorelit. Ja, men efter Rose på Berns, när alla har skrivit skämt så jävla hårt liksom. Ja. Så du lyssnade inte alls alltså? Jo, på ett ungefär. Och hade du satt och läste Plat? Fastna i boken. Jävla Sylvia Plat. Bluddra på när jag tänkte på en grej på vägen hit. Och där bara tappade jag tråden på något sätt. Fan vad oödmjukt att komma hit, inbjuden till en podd. Inbjuden vi fan ingen här. Och så pratar man med dig. Och då sitter du och läser egna dikter ur Sylvia Plats Ariel. Ja, jag hittade faktiskt en ny till en till. Vem är Sylvia Plath? Var är hon ifrån? Frankrike. Nej, hon var amerikanska eller brittiska. Mm-hmm. Nej, Petter. Det här är intressant nu. Får höra nu. Petter Jespa. Är inte på fliken där? I början. Har vi ingenting? Nej, det var en sån. Det är viktigt. Får vi bara höra hennes etnicitet så kan vi lugna. Kan ju faktiskt googla. Ska vi placera in henne i det Sylvia Plath? Jag tror hon måste amerikanska. Men i alla fall, så var jag i New York då. Just det. spenderade väldigt mycket pengar på det här för att... Men var det kul då? Var det inte du och jag som pratade om det här igår? Att jag gjorde det här bara för att ha någonting att prata om i podden. Ja, men... Och så får jag inte ens göra det. Spenderat massvis med pengar. För jag tänkte på det förut, alltså för några år sedan, att alltså bloggare när det var superinne. Kanske är fortfarande, jag vet inte. Men hela den blogggrejen, att folk gjorde så jävla mycket. Så jag tänkte så här mycket kan du inte hinna med. Så det måste ju vara så att folk har börjat leva det här livet. enbart för att ha, ja, alltså att de börjar göra saker för att kunna skriva om det. Jag trodde att New York-resan var en sån grej för dig. Alltså nej, alltså jag har ju varit i New York flera gånger förut. Jo, men eftersom det var så nytt. Kort och liksom så att du ändå kommer hem till podden. Ja, nej, men som jag sa till dig igår också, om det är ett resultat av att jag vill ha någonting att säga till podden, så är det ju jättebra att istället för att vara hemma en hel vecka så spenderar jag 5 dagar i New York. Ja, oavsett patetisk motivation så, så är det ju bra, absolut. Det får det att göra saker. Ja. Hör, du sitter ni och smsar där borta? Nej, jag vet inte vad. Nej, men jag var nästan säker på att hon, att Sylvia Plath var amerikanska, men sen mixade jag ihop det med att hon faktiskt studerade, eller att de bodde i London med sin man. Så bara tänker jag, fick jag fram sig, är hon brittisk eller hon är amerikanska? Född i Boston, död i London. Precis, så har du bott, var det, ja. I London. Död 11 februari 1963. Inom parentes, självmord i London. Jaha, jävla vad du kan, Martin. Nej, men jag, det är ja, men vad fan, det vet ju ingen. Nej, hade jag... För att han sa, så här står det här i början. Okay. I min hjärna, i min tankebild jag har om... Ja. Om det beror ju på hur man... Hon var gift med den engelska poeten Ted Hughes. De gifte sig 57. Två poeter som lever tillsammans. 57 också, det fanns väl inga bidrag? Vilket tråkigt sex de måste ha haft. Ja. Kan man leva på poesi? Kan man, hur gör man det nu? Ja, det gjorde fint. Transrummer. Eller behöver man göra reklam då också? Men man måste väl vara typ... Det var ju bara reklam. Ja, men alltså att man går in och gör pomfret reklam. Slick bang! Ja. Fan, är inte du poet, jo? Man kan kanske jobba som copywriter. Och så släpper man poesi på sidan, ja, om. Ja, det är sant. Ja, man kanske ska hålla sig inom genren. Jag tänkte för mycket stand-up nu. Men så var vi på den här klubben då. Och Felicia uppträdde. Och hon var väldigt duktig. Men den här klubben var faktiskt bra. Den här som Clayton Fletcher hade. Det fanns publik. Det var publik som inte bara var där för att de var tvingade dit, utan det var... Och jag tycker en amerikansk publik är så jävla kul på det sättet att de kan stand-up. De kan stand-up. Du kan köra metaskämt. Vilket jag längtar till den dagen du kan köra metaskämt här i Sverige. Vi är nog långt ifrån det, känns som. Om jag skulle gå upp och säga så här: har ni tänkt på det med flygplansmaten? Då skulle ju publiken bara... Ja, vad är det med flygplansmaten nu då? Vad är det jag inte har tänkt på? På El Mundo kan du nog göra det. Ja, men det börjar komma. Precis, El Mundo. Men de är ju liksom inlärda. Det är ju samma som oslipat publiken i Malmö. Var ju också väldigt medvetna. Stand-up-medvetna. Ja, men det, jag menar, det kommer. Man ser tecken, ja, på att det kommer. Men jag tror du kommer dröja ändå tills du kan göra det på Norra Brunn till exempel. Ja, min själ. Det måste ett generationsskifte där, tror jag. Ja, först måste komma in där överhuvudtaget. Ja. Ja, för just det här, jag har inte varit bokad där på flera år. Ska jag berätta varför? Nej. Jag vill jättegärna höra. Berätta varför. Jag är inte säker. Är det en exceptionell? Jag tror inte det är så. Du tror inte att det är så? Nej, du har ju hört story. Va? Du har ju hört det. Vad har du hört? Men jag har inte hört. Men berätta din... Nej, jag tror... Berätta din fantasi om det. Nej, men ja. Alltså, sist jag var där. Det var sista gången jag var där. Jag vet inte vilket sist år. Sist du var där var sista gången du var där. Sista gången jag var där. Ja, precis. Det verkar så nu, för att det var några år sedan. Då drog jag ett cancerskämt. Mm. Totalt ovetande om att Peppes bror hade dött i cancer strax innan. Mm. Sen blev jag inte bokad där mer. Nej. Jag vet inte om det var därför eller om det var för att jag hade gjort ett dåligt jobb. Kan det ha varit något, en kombination av båda kanske? Ja, den är tung. För häromdagen, eller häromdagen, det här är några veckor sedan. Men det var jobbig stämning nu? Är det nej, absolut alltså, jag tycker, när jag tänker mig in i situationen, måste ha varit fruktansvärt för dig när du fick reda på det efteråt. Nej, det var ju det jag inte fick. Jag bara fick inga fler liksom. Nej, men när fick du reda på att han hade dött i cancer då? Jaha, det var väl, jag vet inte fan. Jag kommer inte ihåg nu. Nej, men var det långt efter? Jag hörde ju inte från Peppe. Nej, eller hans syrra. Nej. Så jag tog det inte som att de tog det som någonting illa. Nej, det låter som en typisk sån grej som bara kan uppstå av misstag. Ja, det var inte så att du gjorde det med flit. Nej, gud nej. Men han frågade ju efter dig. Han frågade om dig för några veckor sedan. Undrade vad du gjorde, och då sa att du har börjat köra stand-up och så igen. För han visste att du hade försvunnit där från stand-up-scenen. Och så frågade om du var rolig. Och då sa jag, ja, han är jätterolig. Och så var det inte mer. Nej, precis. Det händer inte så mycket mer. Så du marineras just nu, Peppe. Ja, precis. Ja. Jag kan försöka slänga in dig i samtal lite då och då. Ja, jag sitter hemma och marinerar mina cancerskämt igen. Ska dit och bara... Knasig grej hände mig på vägen hit. Jag fick ändtarmscancer. Ja, oh, tack för mig. Ses om 5 år, Peppe. Okej, godnatt. Nej, det är fruktansvärt. Ja, men också kul. Det är det. Det är roligt. Det är roligt. Det är roligt. Känner du att det är spänn, liksom spänn, jag spänner. Känner att det finns spänning. Jag känner att det finns spänning. Det finns någonting här inne som jag inte riktigt kan sätta ord på. Men det är här i alla fall. Jag kan sätta ord på det. Mm. Det är typ malignt melanom, alltså någon typ av sån. Ja. Någonting som inte känns rätt. Alla är svettiga och kliar. Min taxi är här. Ja. Så vi har inte, ingen av oss har nått upp den här där vi kan skämta om Peppe och komma undan med det. Oj, det kan nog ingen, tror jag. Jag tror nog nej, fan, det är nog frågan om Schyffert och Bettner skulle kunna göra det. Jag tror inte det. Alltså de skulle klara sig utan Norra Brunn. Och jag tror Norra Brunn, frågan är om de klarar sig utan. Bettner är inte där särskilt ofta heller. Schyffert är lite råd på. Men Norra Brunn är inte beroende av någon enskild stjärna. Nej. Sådär. De är ändå inte där så jätteofta ändå. Nej, det blir lite sämre med det. Men skulle det vara 5 stjärnor som inte var där, så skulle det vara ett slag. Skulle han bli osams med så här Måns, Ös, Glans, Batra. Glans. Batra inte heller där så ofta. Han är på tisdag. Mm. Yay. Det dementerar ju allt det du har sagt. Ja. Han är ju för fan där på tisdag. Så att när du kommer hit och säger att man är faktiskt alltså Gröna Lund skulle vara asåket utan liksom Bergdalbana, alla karuseller, godisstånden, popcorn och publiken. Ja, det är sant. Det är jävligt sant. Men bra radio det här. Ja, listar folk som är där. Statistik. Jag var ju på WrestleMania också. Det måste just jag ju faktiskt nämna. Mer om jag frågat dig om det heller. Nej. Det är så jävla dåliga vänner alltså. Förlåt, ja just det. Spenderat massvis med pengar på den här resan. Jag har en uppfattning om att vi har pratat om det. Eller var det bara för att jag var här i veckan flera gånger? Du var här och kollade på Champions League. Och då pratade vi mycket om det. Just det, och då har du inte tagit det i podden. Herregud, nej men det måste vi prata om. Men jag är så fruktansvärt ointresserad av wrestling. Kan du inte försöka få en twist på det här, så att till och med jag kan upprätthålla ett intresse? Eller nästa gäst som jag har, nästa knask, är ju otroligt intresserad av wrestling. Vi hade Messiah förra veckan. Aha, så, okay. Ja, typ då har ni ju tömt ämnet. Ja, för ni gick tillsammans, eller hur? Precis. I New York, på precis. Wrestling. Jag, Messiah och Messiahs polare John, som är... Jag tycker John är lite den karaktären som Messiah spelar på scen. För Messiah är väldigt överdriven Östermalman. Jag tror inte ens han är från Östermalm. Messiah. Från Vasastan. Är han från Vasastan? Ja, precis. Han bor på Gärdet. Det är en jävla skillnad på Östermalm och Gärdet. Ja, det är det. Det är två helt olika. Men den här John känns som en så här klockren. Gärdet är en förort. Ja, minst. Alltså, det är så här Östermalms Rinkeby. Vi sprang på dem. Jag och Felicia sprang på dem på fredagen. Nej, på lördagen tror jag det var. Och då skulle de... Ja, vi ska iväg och käka på, vad heter det stället? Pastis. Heter det så? Ja, just det. Ja. I New York. John och Messiah ska gå dit och checka. Och Messiah säger, du vet det stället som är med i Sex and the City. Och den här John, det är bara, men alltså, det är inte därför vi ska checka där. Han vill verkligen bara säga, ni ska veta att det är inte därför vi går dit, utan vi har hört att det ska vara ett bra ställe. Och jag och Felicia, vi fortsätter skämta om det. Han är verkligen så här, nej, alltså jag vill bara poängtera en gång för att det är inte därför, det är inte på grund av Sex and City som vi bara chilla, ta det lugnt, vi har bara kul här. Ja, men så att ni inte får några förutfattade meningar om mig. Ta det lugnt. Jag har redan förutfattade meningar om dig. Jag skulle ha en följdfråga, vem är du i Sex and City? Vänta på att han ska svara. Beställer Cosmopolitan. Men det är inte för att det är Sex and City, det är för att jag gillar det. Jag tycker att det är gott. Men så här, jag tappar bort sin mobil första dagen också. Nej. Det är ju klantigt. Sen... Han är lite fumlig, Messiah. Han är lite fumlig. Det kan jag ändå säga. Han är trots allt en god vän, men det kan jag ändå avslöja. Han är fumlig. En god vän och fumlare. Han är lite fumlig. Fumlare. Jag älskar det. Sen spenderar han typ 2 dagar med att gå tillbaka till samma ställe som han har varit på första dagen och fråga, Hej, det var jag igen. Den här mobilen i den här staden med typ 30 miljoner. Men jag förstår honom. Man vet ju aldrig. Alltså det sjukaste i borttappat väg. Jag vet att nu kommer. Men han, att den blir ju inte borttappad, den blir stulen. Alltså det är ju så uppenbart att den blir stulen, men han tror ändå att liksom. Han stoppar en taxi och bara, var det du som körde mig igår? Jo, men jag tror det, för jag åkte med en gul taxi igår. Igår var det en gul taxi och jag tror fan att det var. Och det var... såg ut, han pratade precis som du så där som jamaikansk. Är du sik? Han var också sik. Han som körde mig. Det är kanske någon fördom, men det är en rolig fördom. Jag glömde två flaskor ganska fint vin på tunnelbanan. Jag klev av och bara känner nej, nej. Och dörrarna går igen och jag vill liksom inte göra en scen, för att jag kan ändå inte göra någonting. Jag kan inte skrika åt honom och dra i nödbromsen. Nej. Så att jag låter tåget åka iväg. Sen tar jag nästa tåg och går av i varje station efter min station för att kolla om någon har lämnat in en påse med två vinare. Det här var ju uppdrucket i den här dörren. Men att jag ändå, jag ger det ändå så här 45 minuter att gå av i varje station och gå ner upp till spärrvakten och få säga hej. Är det någon som har lämnat in två flaskor? De tror att det är någon jävla alki som var såhär, men fan, varför skulle de lämna in min här? Jag ställer utanför systemet, jävla weirdo. Man vet ju aldrig. Var ska den här in? Ja, precis. Martin har koll. Ja, men då var det fint vid. Då måste det vara sånt här Marinella då, eller? Var det det? Jag kan ta den, Dominik. Har du några artikelnummer på det här videon? Det hade varit kul. Ja, vad var det för artikel nu? Jag skulle vilja tipsa här faktiskt om 5327 här. Ja, den är jättefin. Den är också druckit. Gud vad tråkigt att höra att jag har tappat den. Låter det var inte... två sådana. Ja, fy fan. Vill du komma in i min kur och prata? Det är som när någon har tappat ett par nycklar. Så bara, kan någon så här, om ni ser på nycklar, kan ni bara så här, och så är det någon som bara, hur ser de ut? Fan, de ser ut som nycklar. Om du ser på nycklar så kan du bara visa upp dem. Precis. Så kan jag säga om det är min eller inte. Då behöver inte någon sån här specifik liksom. Det är ett par nycklar. Ja, det är två flare vin. Serienummer. Hur många är borttappade? Ja, för fan. Ja. Men drack inte du något så här sjukt så här 1929-vin någon gång? Du lade ut på Instagram. Eller var det, bara skoj? Var det från Bild Google? Ja, det var serienumret. Nej, det var inte något, det var skoj. Det var skoj. Det var, jag drack något väldigt bra. Jag minns den kvällen väldigt väldigt väl, för jag åt middag extremt sent eftersom jag hamnade i ett telefonsamtal som var typ en och en halv timme lång, så jag åt klart middagen efteråt och då drack jag ett jävligt bra vin, så jag tänkte så här, fan, när ska jag dricka det här? Jag kan lika gärna dricka det nu, men det var inte en Petru från 1929. Men det var det du la ut på Instagram, eller? Ja. Okej. Skäms du lite nu för att berätta inte det? Inte minst. Nej, jag anade det lite på grund av din långa utläggning, ifall att det var, att det var lite skämmigt. Men det kanske inte var. Jag bara ville att ni skulle veta vad det var för slags kväll. Ja, jag förstår, det var en tisdag, jag uppfattar det. Det var faktiskt en lördag. Okej då. Jag funderar på att börja instagramma andra människors mat. När de typ sitter på restaurang och käkar, så går han fram och tar bild. Han bredvid. Ja. Men du vet att det är den nya bordsbönen. Ja, instagramma käket, klick, nu, varsågoda och ät. Ja. Ja, han bredvid. Det är fruktansvärt. Jag åt ju en andras mat på Ballar och stål. Shit, vad man gör för pengar. Det hade jag inte gjort nu. Men vadå, gick fram till dem och stack gaffeln i deras biff? Ja, men typ jag satte mig och åt och sen så liksom började äta av deras istället. Ja. Var det någon som nitade dig? Nej, men det var väldigt nära några gånger. Alltså det var verkligen så här att jag var tvungen att backa bak för att de svingade någon gång där inne på McDonald's. Men jag förstår dem. Jag hade gjort likadant. Jag tycker att det var en douchigt move av mig. Så jag förstår det. Det är väl inte tanken för också, va? Ja, precis, men ja. Men jag såg något så här prank på YouTube när någon kille som går fram till folk som sitter och säger, är du klar med det? De tror att han jobbar där. Ja, absolut. Bara han tar det, sätter sig bredvid och sitter och checkar upp hans, eller personernas rester. Det är också väldigt kul, för folk bara, ja, nu ska jag se reaktioner från när man ber att skicka saltet när man sitter och äter annars mat. Oj, vad du har saltat. Mm, ja, men herregud, det bästa du gjorde i Ballar och stål var ju när du låste ihop någon sån här budbärare cykel med massvis med lås. Jag mår bara dåligt nu när jag tänker på det. Jag och, sen, det är och sen sitter du utklädd i Fadde Fora utanför trappuppgången och kommer ut och så han måste svara på gåtor för att få nycklarna. Ja, det, och du har en dvärg med dig. Som står bredvid. Ja. Och står och håller upp. Jag har inte sett det här. Det är fantastiskt. Ja. Och så hade jag ett litet bord då. Med så här, det, vi hade ju dukat upp det så hade jag klätt ut mig väldigt snabbt till Fadde Fora. Så hade jag honom och sen så kom han ut. Kom han ut så såg han cykeln. Han sa ingenting utan han bara tittade på mig så här, och jag bara kom, varsågod och sitt. Och så kom han och satte sig på den här stolen mitt framför mig. Och jag trodde aldrig han skulle komma så långt. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara, just det, du ska få en gåta här. Och sen så hade jag läst gåtan. Så tittade jag på han kortväxta killen. Oj. Och så sa jag, alla, s'il vous plaît. Och sen så började han hälla ut sand där. Men han klarade det aldrig så han fick inte en nyckel. Men jag tyckte det var så kul att han var game från, direkt liksom, utan att säga hej, vad fan har du gjort med min cykel? Utan bara säga, ja just det, jag måste svara på gåtor såklart. Ja. Fantastiskt. Och var det inte någon som hjälpte? Du satte på massvis med cykellås på någon cykel och budet kommer ut och undrar liksom, vad fan håller du på med? Nej, men jag sätter på massa lås. Och så hjälper han dig och sätter på mer lås. Eller är det bara någonting du har hittat på? Det är eventuellt, det kan, så kan det nog vara. Alltså, det var ju ganska många tagningar som inte gick, nej, precis, gick bra. Så att det är möjligt att det hände. Ja. Jag kommer inte ihåg det. Det låter i alla fall väldigt kul. Ja. Men så var vi på WrestleMania. Ja. Det är bra. Det märks att du är programledare och försöker föra samtalet vidare i och med att alltid utgå från rädda tråden är liksom WrestleMania som liksom ett ord som droppas var 18 minut. Met Live Stadium, ja, där New York Giants spelar. Precis. Och jag laddade ner det där. Jag laddade ner hela WrestleMania showen. Jaha. Så jag såg hur det såg ut. Jag såg bara första så här, typ 20 minuterna. Ja. Sen var jag såhär, vad fan är det här? Ja, men jag är inget fan. Exakt, och det är det. Och direkt när man pratar med supporters till det här, till exempel Messiah eller med dig, då blir man liksom så dumförklarad bara för att man inte tycker att det är, bara för att man tycker att det är töntigt. Mm. Av wrestling. Förstår du hur sjukt det är? Det är sjukt. Jag har en polare som han sänder i Christer i P3. Han köper så här Robert Larsson, även kallad Boobs. Ja. Han köper små så här gummigubbar från eBay för så här som $80 styck. Man måste ha dem. Det är okej, men jag måste få tycka att det är töntigt. Ja, jag, att du tycker och vänder på det och bara nej, det är du som är. Du förstår inte det här. Jo, jag fattar och jag har kommit fram till att det är töntigt. Men jag fattar förstått hela grejen. Jag har förstått lite grejen med att det är teater snarare. Ja. Alltså, det är ju inte så att någon där inne tror att det är på riktigt. Det finns folk som gör det. Ja, okej. Okay. It's real to me, okay. Damn it. Ja, precis. För det är en kille just nu som heter Seb Coulter som är han är en gammal wrestler som nu är han manager åt en ny. Och hans grej, eller deras grej är att de börjar snacka om det är mycket illegala invandrare. Alltså det är väldigt så här politiskt inkorrekt om de kommer hit och tar våra jobb, allt det där. Men the bad guy, och så kommer det the good, precis, guy. Ja, och han som var champ då var från Mexiko, så det var väldigt bra mix liksom. Men det var också han ska vara en bad guy, men det jobbiga var att han sa väldigt många grejer som jag tror många amerikaner liksom i sydstaterna håller med om, så det var en good guy. Men i alla fall, men så han står det blev lite fel där. Ja, det blev väldigt fel. Men hate those Mexican. Yeah. Ja, men han sa det, sneak across our borders och allt sånt där. Och så nu när jag var på WrestleMania och han stod och höll ett sånt tal. Och så då är det någon som står bakom mig bara fuck you. Fuck you. Efter varje mening man chilla, det är inte på riktigt. Alltså du behöver inte. Men kan inte det ha varit en kille som bara var inne i det jävligt mycket precis som du kommer in i det när du... Ja, absolut. Men jag står ju inte så här. Åh, du har fel åsikter. Men är det inte det de vill? Jag kan säga, det måste ju vara den enda anledningen till att man går dit. Att man liksom vill vara en del av spelet. Så här, nu är jag en publik i den här låtsasvärlden. Absolut. För annars, det finns ju ingen sportsligt engagemang i det. För att det är ju redan uppgjort och vem som fast ska gå vidare. Fast du vet ju inte vem som ska vinna. Nej, men bara vetskapen av att matchen är uppgjord, ja, tappas hela intresset. Nej, men mitt intresse är nog främst att se en bra match. Alltså... Som Messiah sa när han var där, folk som kan berätta historier med sina kroppar. Vilket fick såran att bara himla med ögonen. Men det är ja, och vi andra tre här inne också nu. Ja. Ja, men va, ja. Men alltså, det är två människor som i en match i, som pågår i kanske 25-30 minuter. Internet är fullt av människor som berättar historier med sina kroppar. Men liksom att det här är två atleter. Två liksom, jag såg Undertaker som är 50. Applicerar du på någon annan sport? Det är ju sport, ja, men, det är teater. Event. Det är ju det, jag har ju lärt mig det nu. Exakt, jag, då är det teater. Alltså jag köper inte, men jag har ju insett varför man kan gilla det. Det är suspension of disbelief. Det är att liksom, jag vet att det här är på låtsas, men jag är beredd att köpa det. Jo, men jag fattar också det. Jag fattar också det. Men vänd inte på det. Och får och liksom få som att de som inte gillar wrestling och tycker att det är töntigt, försök inte få dem som att det är de som är konstiga. Nej, det är för fan de med den här wrestlinggruppen som är fruktansvärt. Jag tror inte det är någon, det är ingen wrestlingfan som tycker att andra människor, eller vanliga människor kan man, kanske man ska säga, är konstiga. Nej, töntiga som inte gillar wrestling. Ja, nej, det har aldrig. Fråga Messiah. Ja, men... Twittra med Messiah. Skriv på Twitter. Tycker du vanliga och skriv bara så här, wrestling är så jävla töntigt. Skriv det, men... så får du se. Men... Nu ska jag skriva det, får vi se vad som händer ifall det börjar rassla till här. Men ta liksom en bra fotbollsmatch. Milan, Arsenal, Champions League. Liksom, de ligger under i halvlek. Det känns som att det är kört. Och sen... andra halvan så vänder de och vinner. Mm. Det berättar ju en historia liksom, att de... Men där finns det ju, det är inte uppgjort. Nej, men det är ju också det, alltså det, det är så svårt att försvara det här själv. Märker jag nu. Nej, men jag förstår, då är ju intresset själva showen. Mm. Att det men är en massa Undertaker, muskliga killar som... Undertaker, det vet är det är. Att de kan volta, eller vad är grejen? Ja, det är också, det är det som är fantastiskt. Är det det som är tufft? Ja, men det är som porrfilm. Man vet ju att de här människorna inte är kära på riktigt, men man diggar och ser dem knulla. Ja, ja! Perfekt, tack Dominik. Det är den bästa. Eller Rocky. Det är spännande när du ser den här matchen. Nej, fan, jag går med på porrspåret. Dominik, fortsätt. Ja. Nej, men som Undertaker, ta honom. Han är 48 bast. Han har vunnit... Inför den här matchen som var i söndag så han vunnit 20 gånger i rad på WrestleMania. Och så nu har det blivit en grej så här: är det någon som kommer slå honom någonsin på WrestleMania? Mm. Så i år var den här killen CM Punk som skulle utmana honom. Och det var ingen i princip som trodde att han kom inte, de kommer inte låta honom vinna över Undertaker. Undertaker liksom, varför skulle de låta honom förlora? Men sen under matchens gång så börjar man så här: shit, de kanske låter honom, kanske låter dem förlora. Det kanske nu jag får vara med om det här när han förlorar på WrestleMania. Då var jag på G. Då älskade jag matchen. Mm. För varje liten så här, de gjorde sina specialer på varandra och liksom så räknade man 1, 2, 3, men så kom de aldrig till 3 och då blev det så här. Ja, det är svårt att förklara. Och jag hör hur dumt det låter och idiotiskt. Nej, nej, men absolut. Jag förstår att det finns ett intresse, jag bara undrar vad det är, men strunt samma. Du får följa med på Stockholm Wrestling någon gång. Alltså på svensk wrestling. Ja. Alltså det var jag hakar. Ja, det var det roliga. Vi gick alltså det var jag, Soran, Björn, Öss, Mårten och jag tror Steven var med. Mm-hmm. Och det var jättekul bara att sitta massvis av komiker och bara ropa ut saker mot Björn, wrestlarna. Alltså. Björn var med. Mm. Ja. Björn var ju roligast för han så här, när någon fick stryk så var så här, du måste försvara dig bättre. Och lite såhär försiktig björn liksom snack. Och det var någon kille som hette PT. Och han var PT åt en annan wrestlare. Och han straffade honom genom att låta honom wrestlas mot folk som var betydligt större. Och sen om han förlorade så gick den här PT:n upp och spörde skiten ur han som han tog hand om. Och då var på jag och ropade ut: vad är du för någon PT egentligen? Och det är jättekul och liksom, då blir det att man ska få andra runt omkring sig och skratta. Det blir lite så här komikersjuka. Man liksom, man ska toppa varandra. Bombar du något skämt? Under den här, alltså när du satt som publik på... Det var en jätte... En kille som hette... Fan inte han, jag kommer inte ihåg han hette. Men han var väldigt stor. Mm. Och jag skrek blod, svett och cheeseburgare. Och det var ingen som tyckte det var kul. Jag tyckte det var jättekul. Jag tycker det var rätt kul. Jag hade varit med dig på den. Ja. Blod, svett och cheeseburgare. Jag fattar liksom, han är en ring, han kommer kanske börja blöda svett för att han anstränger sig och sen så eftersom han var stor så är det cheeseburgare. Tack för att du förklarade skämtet. Jag hade sagt såna saker som så här. Ja, nu Får du vad du tål? Ja, men det var ju sånt som Björn ropade ut hela tiden. Verkligen så här obvious grejer. Och så väldigt, lite försiktigt, typ som att jag vill inte störa, men du borde veta det här som jag ska säga nu. Sen hade jag också sagt så här: ja, där, den var bra. Men din hejaramsa när du är på Djurgårdsmatcher är ju fruktansvärt bra. Mm. Och konkret. Mm. Vad är det då? Heja Djurgårdens IF, ni är mitt favoritlag. Jag älskar den. Det är väldigt aggressiv. Nej, jag tycker den är positiv. Den håller, jag tycker den håller perfekt. Ja, hittar du bara någon bättre melodi där så skulle nej, du det ska inte vara någon, nej, det ska den, bara vara rock, ja, så. Det ska vara monotont. Heja Djurgårdens IF, ni är mitt favoritlag. Nej, men det, jag tycker inte det behöver vara bara som alltså, man säger. Ja, bara som man säger det. Ja. Säg det som du säger. Det ska inte konstlas till på något sätt. Heja Djurgårdens IF, ni är mitt favoritlag. Det räcker så. Vi ska börja en dag här. David, kan du säga hej då? Ja, skitsamma. Det var allt för den här veckan. Och till slut kommer någon att skratta. Jag heter som vanligt Peter Brisan. Jag har även hört Martin Soneby. Yes. David, du gick på toa precis. Och Dominik Hensel. Och Sylvia Plath. Och Sylvia Plath. Sylvia Plath. Jag skrev faktiskt en dikt till i slutet på min bok. Eller i slutet på den. Och det är: tack för rundvandringen i ditt privata fängelse. Jag hittar ut själv. Mm. Ja, det var snygg. Vad skriver han nu? Nej, du har skrivit den förut. För ett par veckor sedan. Ja, okej. Okay. Jag tror du skrev den under den här podden. Då kände jag tycker du... den sammanfattar den här podden ganska absolut, bra. Absolut, det gjorde den verkligen. Tack för att ni har kommit hit. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka kommer en till podd. Hej då. Jag låter så entusiastisk.